गया, दीवाना दिल खो गया, बेगाना दिल हो गया। मुझे चैन नहीं, बेचैन हूँ मैं, बस ये मेरा दिल खो गया। कैसे निकालो से, सुन ली मेरी जान, अटती नहीं रहन, आजा मेरे चैन। दीवाना दिल खो गया, बेगाना दिल हो गया, हो गया, बेगाना दिल हो गया। गुजारिश है होठों से कह दे तू, अपना बना ले मुझे। ओ, तुझे देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि दिल में बसा लूँ तुझे। दिल पूछता है कि कैसी सुबह है, ये कर देगी हमको जुदा। दीवाना दिल खो गया, बेगाना दिल हो गया, दीवाना दिल खो गया।